prezintă premieră și în exclusivitate. În această seară de la 20:30, Kiss Kiss in the Mix prezintă premiera noului single Narcotic Sound and Christian D, Dansa Bonito. Yo, let's go. 7 fix. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Bună dimineața. Bine, nu că n-am fi trezit chiar acum, ci acum vreo 2 ore, ca să zic așa. Nu? După petrecerea de azi noapte. Hai, nu acum 2 ore, acum 2 ore jumate. Gata, începe Kiss Kiss in the Mix. Hello, Olix. Hello, DJ Anx, salutare tuturor, bine v-am regăsit. Dacă e joi, este weekend la noi. Și astăzi până la 10 împreună avem 3 ore de mix, 3 ore de dedichisuri, 0722, 20, 60, 20. Și facebook.com/KissFM România, DJ Ang astăzi la butoane. Până la 10 împreună avem Music Makes Me Free, după aceea avem Travis McCoy, mashup-ul între Billionaire și Billionaire. Și ne trim școala, Adam Cadillac, DJ Ang și Aisa Remix. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! I'm ready to party! Cause music makes me feel.

shake it now. I wanna feel you on and on. Let's have a funky night. I wanna feel alright. Let's feel the music on and on. Remix. Da, Kiss Kiss in the mix. Cât e ceasul? 13 minute trecute de ora 7. Avem oameni buni, podcastul Kiss Kiss in the mix pe kissfm.ro/kkm. Emisiunile la zi updatate le puteți asculta sau downloada direct de acolo, de pe site-ul kissfm.ro/kkm, să le luați unde vreți cu voi, fișierele. Și pe lângă emisiunea de ieri, cea mai recentă, găsiți și înregistrarea petrecerii noastre Kiss Kiss in the mix de aseară din Club Blue Night. 3 ore și jumătate de super party cu DJ Anxiolix. Le puteți descărca chiar de pe kissfm.ro/kkm. Deci de acum încolo adăugăm și petrecerile Kiss Kiss in the mix pe lângă emisiunile Kiss Kiss in the mix. Avem mini recorder acolo și registrăm petrecerile astea dacă se poate. 1200 de euro și un iPhone avem la Kiss Cash până în ora 10, unde va vine concursul. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani și pe super telefon. Avem Commander chiar acum de la Kelly Rowland și Geta. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss. Come on. Thank you. Love, varianta Gregor Salto Remix. Ce am pregătit imediat. Ce zice acolo? SMS-uri. Exact, 0722 20 60 20. Salut DJ Young și Olix, o dedicație foarte specială pentru Ana Maria. Cu mesajul ne distrăm sâmbătă aceasta cu Partidul în Club Bazara din Arad. Băieți, o seară faină, Olix, o să facem multe poze, spune Liviu. Da, Liviu, ne vedem acolo. Ăsta nu, că uite, are un semn acolo care nu e de bine. Bună, vreau și o melodie, Alexandru Stan, Mr. Sex to be, pentru toți cei care mă cunosc, în special pentru colegul meu de muncă, semnează Vali. Hello, băieți, sunteți cool și mixați minunat. Vreau și o dedicație pentru voi, mulțumesc. Vă pup dulce, pa, pa, Ana Maria cu Y. Bună, sunt Diana, vreau și o melodie, Alexandru Stan, Mr. Sex to be, pentru cei care mă cunosc, în special pentru colegul meu de muncă, Vali. Cred că e același mesaj. Nu e, ba, e același. Aulă. Toată echipa Kiss FM. Asta nu. Și atât. Aulă. Gata, avem varianta remixată, bootleg, locul potrivit, guess who? Stai așa, avem... Deepside DJs, nu? Cred că e o variantă, un șmen. Că... Da, trebuie să spunem așa. Deci, avem Deepside DJs vs. Horia Moculescu vs. Guess Who, bootleguit de MC Gianni. Asta e denumirea completă, ați înțeles. Un sfert de oră ți-a s-o zici. Ideea e că sună cam așa, la Kiss Kiss in the Mix. Voi sunteți niște eroi, dar

de minute non-stop mix. Lansăm noul single Narcotic Sound și Christian D, care se numește Dansa Bonito. Și eu vom avea, desigur, invitați live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix! Kiss Kiss in the Mix! Back to the party! Din concurs direct în mix, mai avem încă vreo 3 piese înainte de ora 8. Se mixează foarte, foarte bine. Le vedem aici pregătite deja, am pregătit CD-urile. Ne întâlnim și cu băieții de la Narcotic Sound și Christian D cu noul single de seară la Marian Boba în emisiune. Vă întâlniți cu Almu și Constantin, un super interviu, un binterviu cu băieții. Bine avem... că nu e dinterviu. Cu dinte, nu? Da, avem Sonia și Deep Central, My Beautiful One, varianta Sugar Dennis Remix. Și imediat avem dedicații de pe Facebook. Urmează și Nagoale cu Get Up și Alessia Boronasupo. Nu uitați de dedicațiile de pe Facebook. Spunea Olix, facebook.com/KissFM România.

Nu, adică melodia asta nu intră la categoria nu mai suport, pentru că e cât de cât nouă, acum prinde bine de tot, Alessia Borona suport. Nouă ne place foarte tare varianta Emil Lazaria. Îl salutăm pe domnul Emil, la care ne ascultă acum. Avem dedicațiile pe Facebook, dar nu acum, ci în fix 4 minute. După o scurtă, scurtă pauză, ne și întoarcem tot atunci cu încă 40 de minute de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hei, bună dimineața, 8 și 4 minute. O nouă oră cu mix de la DJ Anxionic și cu dedicațiile pe Facebook. Mamă, cred că am... E prima dată când citim în seara asta, ne cerem scuze, avem foarte multe. Jite, Ana Maria, nouă seară bună, vă salută micuța voastră, nene bună, care cântă de se aude de pe lună, sunteți și mai tari. Ana Maria Petrușan, vreau și eu melodia Cerebel Românul. Avem Solange G's, dedichis pentru toți cei care o iubesc pe idola mea divina, piesa Don't Wanna Miss You, Cătălin Josan, desigur, nu mă aștept să o puneți, doar nu e popcorn. Poate vine la piesa Non-House la ora 9. Special de la Emma pentru Paulica și lui Zica de la Camera 201, mulțumim, sunteți cool, nu știm ce am face fără voi. Ramona Sunshine, salutare celor care de fiecare vă ascultă și vreau și eu un dedichis pentru clasa 10-a din Focșani, cum astăzi a fost cel mai tare, știu ei de ce și pentru voi sunteți cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. Încă un dedichis de la Lina Miller, hello there, vă salută Lina, vă pup, cele mai tari party-uri, a spus genial, e în Tau, Râmnicu Vâlcea și un dedichis pentru cei din 11D, din Ghib Mihăescu, Drăgășani, Alexandru Stan, Sex a Beat, mama nebunit prin lumea cu piesa asta. Și încă unul de la Diana Blaga, bună băieți, un dedichis pentru mine și iubitul meu Mihai, dar special pentru voi, Dumbledore, Justify Sex, vine puțin mai încolo cu siguranță. Avem momentan Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. Andra vine și ea cu Something New, DJ Ang Remix. Și Delino, Private Love. DJ Ang Jonix cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. What it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, 'cause when it's going. Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. Puțin mai încolo ne ocupăm și de ele. Stai așa. Te uitai, Olic, sau te uitai? Da, Olic se uita o foaie cu un desfășurător și, desigur, ne uitam în același timp și în softul de Kiss Cash. Da, n-am reușit să dăm bănuții cei 1200 de euro și iPhone-ul. Asta înseamnă că mâine dimineață avem 1300 de euro și un iPhone. Pregătiți-vă, înscrieți-vă la 0735 600 100 cu tarif normal, SMS cu numele tău și orașul în care asculti sau... Da, acolo trebuie să dați mesaj sau desigur puteți să vă scrieți și pe kissfm.ro. Foarte simplu. Impact chiar acum, Today, o piesă foarte, foarte tare, după care ne întâlnim cu Temptation, Bonfire, Exclusive Mix și Stromae, lor în dans, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. shivers down my Alone. travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famille dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Să-i spun că e un drăguț, vă pup, Kiss, vă ascult non-stop, pup. E o anonimă care s-a îndrăgostit de instructorul ei, îți dai seama ce aventuri interesante. Nu vreau să știu. Bună, sunt Dana din Sibiu, vă ascult cu mare plăcere, sunteți o companie foarte plăcută. Aș dori și eu melodia Calabria, dacă nu e prea mare deranjul, vă mulțumim. O să ne uităm să vedem pe unde e. De ce companie era vorba? Compania care deține Kiss FM sau? Nu, compania am zis. Bună, vreau și eu melodia Morena cu Tom Boxe și Antonia de la Florin pentru frații mei Vasile și Ion. O să-l sunăm pe Ton Boxer și o să... Ton. Hai că avem single nou, cred că săptămâna viitoare facem lansare. Seara sunt Laurențiu Râmpucioasa, cartierul Filiatura. Vreau ca toate mixurile să fie pentru frații mei Ciprian și Costin, sora mea Mihaela, pentru Veriș Șoara Corina, mama mea și pentru cumnatele Stella și Flori. Toată familia, tot arborele genealogic. Și pentru toți prietenii și prietenele mele, vă mulțumesc mult, sunteți și mai tari. Tari, acolo ai pus doi de ei, dar la prietenii n-ai pus. Toți prieteni. Bună, vreau și o dedicație pentru Ion Baciu din partea mea, Vasia zice, și cred că mai intră încă unul, nu? Salutare băieți, vă salută două fete care joacă cărți pe porunci. Eu sunt fata care a pierdut porunca mea, fiind să vă dau un SMS, vă pup, Ela din Prahova. Ela din Prahova, altfel nu ne dai și tu un SMS decât dacă era o pedapsă, nu? Am înțeles, foarte bine. Vă invităm să intrați și pe podcastul Kiss Kiss Remix, găsiți acolo cea mai recentă emisiune la download și petrecerea de aseară din clubul Blue Night din regie, așadar kissfm.ro. /KKM. Aseară ne-am distrat pe cinste în Club Blue Night, așa cum facem în fiecare miercuri. De acum încolo aveți și emisiunea, de acolo downloadată, partiul downloadat pentru voi special pe site-ul Kiss FM. Feeling so right in love again. You're always on my mind. auzeam de pe hol piesa asta și încercam să-mi dau seama ce piesă e, că-mi sună cunoscut. Și după aia îmi dau seama că e piesa lansată ieri, noul single Ella, DJ Young și Aisa Remix la Need Your Love. Party people! Se apropie weekendul, de fapt dacă e joi, e weekend la noi. Și avem partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu, ediția 153. Mâine seară suntem în Club Castel din Tasto Cadola în Târgoviște, iar sâmbătă ne întâlnim în Club Bazar Arad, de acolo vom transmite live. Gata, cei de la Narcotic Sound împreună cu Christian D au ajuns deja în studioul Kiss FM. Vom intra cu ei în câteva clipe în direct. O să auzim și noul single Dansa Bonito, dar... Puteți vrem deja să vă spunem că pe facebook.com/kissfmromania puteți să le puneți deja întrebări dacă aveți pentru ei. Acolo pe locul în care scrie ceva, ca să zic așa, facebook.com/kissfmromania. Întrebări pentru Narcotic Sound și Christian D. Intrăm cu ei în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Înainte de a asculta Mamasita LLP Remix, o să vorbim cu cei de la Narcotic Sound și Christian D. Ei se află deja în studioul Kiss FM. Hello, hello. Hello, hello. Salutare. Adică toți trei, cei doi narcotici și Christian D. La mijloc, cel Cristian. În aceeași poziție stați în studioul Kiss FM în care a fost ultima oară când lansați Mamasita. Ce memorie ai, Ovidiu. Păi știi și de ce? Pentru că a mers așa de bine și vrem să meargă la fel de bine și Dansa Bonito. După cum sună, cred că o să aveți din nou aceleași mega succesuri, ca să le spunem așa. Asta se datorează, în primul rând, datorită fanilor care ne-au accesat până acum. Când lansați piesa? M-am uitat pe Facebook-ul băieților, am înnebunit ce era acolo. Da, deci, e madness. Deja au început să se supere pe noi. Vara asta, voi lansați piesa aia, ce faceți? Hai, dați-i drumul. Cu alte ați rupt vara asta, știți foarte bine că voi sunteți de la mare, știți mai bine decât noi, știm și noi la fel de bine ca și voi. Ați nimerit-o cu piesa asta cu Mamasita, a fost mega hit și încă se ascultă. Sperăm să nu fi fost o nimereală. Da, o să ne convingem la piesa a doua. Înainte de a asculta în premieră noul vostru single, hai să ne amintim de Mamasita. Avem o variantă care ne place mult, LLP Remix. De fapt, voi ați lansat un pachet de remixuri de curând, nu? Pentru Mamasita. Yes. Acum o săptămână cred că am lansat. Sunt atât remixuri ale producătorilor români, cât și e un remix al unor DJ de afară, The Perez Brothers. Exact, ăla e remixul care mie îmi place mult, da? Oricum și astea românești sună foarte, foarte și bine. Și mai sunt câteva care sunt în pregătire, așa. Oh, bun. În total o să fie vreo 38 de remixuri la moment. Păi, scoatem vreo 3 albume de remixuri. Să fie cel puțin atâta remixuri câte fete au fost în videoclip, și nu? Exact, cu sigur, cum am mai sta, o să cântăm original în concerte și restul remixurile, știi? Am înțeles, foarte bine, o să fie remix caster. Clar o să fie și la Dansa Bonito, la filmările clipului Dansa Bonito, cred că o să fie mai multe Mamasite. Da, foarte bine. Adică nu o să vă dezamândim. Noi suntem supărați pe voi oarecum, pentru că, deși ne-ați promis data trecută că veți veni cu Mamasitele... Cum mă, n-a fost la mare cu ele? N-a fost cu ele aici în studio să le facem poze. Iar ți-ai făcut de cap, te-ai distrat la costume și pe plajă. Exact, te-ai distrat la bar. Am fost la muncă acolo, să știi. Da, deci eram la muncă în bar. Cine nu-și dorește munca asta? Da, cu 6 Mamasite după tine. Ok, hai să ascultăm LLP Remix Mamasita. Apoi vorbim din nou cu Narcotic Sound și Christian D. Și lansăm oficial remixul auzi, piesa nouă. Trebuie să spun că lui Ovidiu a intrat acum o fată pe Messenger care are poză cu Christian D. La yes! Cum o cheamă? Cami, o știți de la mare. Băi, poți să vă spun și eu ceva? Mai am ceva de spus. Repede. E ziua lui Cristi. La mulți ani! Christian D, la mulți ani, dar am zis să spunem mai încolo, nu acum. Da, noi vreau să-i facem sunt. Aveți tort? Să știți că Christian D a venit cu mâna goală. Da, avem tort, avem pizza. Băi, stai un pic. Stai avem pic. Un portbagaj. Stai un pic, okay. după ce ascultăm Dansa Bonito, începe nebunia. Ok, și marmota. Bine, hai, ne auzim repede. Narcotic Sound and Christian D alongside the love of my number one Mateo. Mamacita, por favor. Cha! estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você agora só falta calor. Mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você agora só falta calor. Este foarte interesant. Nu vreau să-l citești. Ok, bine, am înțeles. Ideea este felul următor. Avem foarte, foarte multe mesaje pe Facebook-ul Kiss FM România pentru Christian D. La mulți ani au izbucnit fanele, fetele, iubitele, verișoarele. Le mulțumesc, le mulțumesc din suflet. Vecinii de la bloc, toți, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, da, le mulțumim. O să primim și noi în curând SMS-uri pe telefoanele noastre de la mulți ani pentru Christian D, nu? Probabil. Imediat, stai așa că nu mai avem mult. Hai să ne spuneți despre noua piesă, despre Dansa Bonito. Când ați făcut-o, cum ați făcut-o, versuri? Băi, e făcută tot, e făcută tot vara. Din timp. Din timp, din timp așa. Din timp, da. Tot de data asta am făcut-o între pauzele dintre concertele de astă vară. Și după mega petrecerile de la Costinești, care v-au inspirat. Da, da? Foarte Summer tare. Summer Kiss a fost o muză. Da, exact, mai ales Summer Kiss. Așa. Da, este o piesă tot plină de energie. E lucrată foarte mult, e... Da, e bibilită. E bibilită, bibilită, da, zicem bibilită noi. Trei luni așa frumos, asta pe fiecare fost, da, pe fiecare tobă. Și se spune și de surpriză. Are și mai nou, are și o surpriză, da. Da, o surpriză, poate vorbim după piesă, că ar fi bine să audă oamenii întâi surpriza, okay, de pe piesă. Noi tot am dat teaserul și din teaser încercam să ne dăm seama cam cum ar suna piesa întreagă. E, uite, o să auzim acum. O voce, da, e super așteptată. Toată lumea se gândea, păi ce fac băieți ăștia? Mamacita a rupt din primăvară până în vară și în toamnă, dar acum e momentul unui single nou. Iată că, da, iată că a venit în premieră și... Mama, am emoții. Momentan, și eu la fel. Exclusiv la Kiss FM în premieră. Noul single la Codic Sound și Christian D, Dansa Bonito, în premieră. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Corpo. never slow us, slow down. Wait for another round. Ooh, my baby, ooh, ooh, my baby. Slow us, slow down. Da da da da da da down. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona seu carinho, sim, você não foi viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. Que menina preciosa que me faz alçar seu subir. Sună foarte, foarte bine. Eu zic că din nou ați dat lovitura cu piesa asta. Normal. Pe hai să zic că am primit un mesaj de la bunica mea. A zis la mulți ani Cristian D. Și bineînțeles că pe telefonul meu deja prietenii mi-au trimis câteva SMS-uri. La mulți ani pentru Cristian D. Da, foarte tare s-a potrivit ziua ta tocmai cu lansarea oficială, premiera la Kiss FM a noului vostru single. Și să fie de bun augur. Să fie de bun augur. Să fie. Băi, mai puneți o dată piesa. Ai dat două cisterne de ceai de sunătoare. Una pentru că e ziua ta, a doua pentru că ați lansat piesa. Da, înțeles, da, trebuie să pe amândouă. Băi, suntem foarte fericiți cu auzim pe radio. O să tot auziți, vă garantăm noi asta. Băi, mersi mult de susținere și voi ne-ați susținut mult și cu mama Sita și sperăm să nu ne dezamăgiți. Hai să spunem. Și cei din țară ne-au susținut foarte mult. Foarte mult și le mulțumim tuturor. Ocazia asta. Multă baftă cu noul single, succes mai departe. Spuneți canalul vostru de YouTube unde se găsește piesa în momentul ăsta, unde o pot asculta cei care vor să o asculte încă o dată. Există canalul nostru de YouTube, narcoticsound.ro. Facebook-urile noastre, Narcotic Sound, grupurile Cristian Dumitrescu, Mihai Constantin, Marius Mirică. Știu deja fanii, cred, grupurile astea pe... Adică... Piesa e de 5 minute, parcă. Da, anunțăm fanii că e postată pe YouTube și e dată... Tocmai am dat click de pe private, e publică. Ok, aveți pe YouTube Narcotic Sound și Cristian D, Dansa Bonito. Baftă, la revedere, băieți, papa, la mulțumesc în suflet. Hai și ne auzim la Kiss FM, pauză scurtă și revenim în câteva clipe. E nouă fix. Back to the music faster. Kiss FM. Stai așa, înainte de Back to the Music, ne-am întors în studio cu Marius de la Narcotic Sound. Deci, ne spune de surpriză. Da, ne-am entuziasmat cu piesa, cu nu știu ce, și am uitat să spunem care era surpriza despre care ne spuneați voi. De bucurie, am uitat să spunem care e surpriza. Surpriza era vocea feminină. De la începutul piesei? Da, nu? Ianca se numește domnișoara. Asta e numele ei de proiect direct deja? Da, da. Ianca. Piesa nu este un featuring, dar a intrat în familia Narcotic Sound și în curând o să producem piese alături și pentru ea. Foarte tare. Și pentru ea. E foarte talentată și îi mulțumim. Foarte, foarte bine. Trebuia să facem această specificație. Îți dai seama că v-am fi luat la bătaia acum foarte tare. Da, îți dai seama. M-a spus să cântă, dar... Am chinuit-o super mult în studio și cred că merită din plin să îi mulțumim. Ok, foarte bine. Păi, vă așteptăm cu piesa ei. Când e gata, vă așteptăm cu ea aici. Încă o dată, baftă, ciao, Narcotic Sound. Mersi mult. Piesa Non House, chiar acum. Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Till sunrise on Kiss FM. You say you love me every day, but then you always run away. I don't know what I need to do to show you I'm in love with you. Thank you. crazy about you, then you go. Baby, you just turn me upside down, yeah. I think I'm gonna lose my mind. You are the one. Talking to you, you don't seem to hear. My feelings for you are crystal clear. Oh, please take my hand, you will understand. I just wanna have you always near. You are the one, you are the one. It's not just for fun. Cătălin Josan, Don't Wanna Miss You, la Kiss Kiss in the Mix. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Yeah, back to the mix. Back to the party. Ultima oră de astăzi de mix. Dăm chiar acum startul la încă 50 de minute de mix. DJ Ang e mix astăzi și dedicheșurile voastre. Dedicheșuri, cred că. Salut, Chris, salut, Ovidiu. V-am stat în România tot timpul. Mi-a fost greu să mă despar de voi când am plecat în Italy, dar am găsit o soluție să vă ascult pe internet și aici tot timpul liber pe satelitul nu știu care să trăiască Tor și vă să trăiți și voi în același timp. V-am pupat, vă zăruțeți. Dar nu știu de la cine, dar e frumos mesajul. Oricum, nu uitați și de podcastul Kiss Kiss Remix pe kissfm.ro/kkm. Dacă nu ne prinzi pe satelit, ne poți reasculta când vrei tu pe podcast. Sunt Ovidiu, aș vrea să dedic și eu pentru iubita mea, Persi, dar o iubesc foarte mult și pentru voi sunteți cei mai tari. Țineți-o tot așa, aș vrea să ascult melodia Disco Romensis, așa scrie. Romensis. Apropo, aveam descris la geografie, că am uitat să vă zic, atunci aveam de la 6 la 7 până acolo unde începe să scrie. Auzi, pe creativist, nu o să mergi să trebuia să fie pentru o prietenă, că începe cu apropo fată. Deci, nu e pentru noi, nu? Aș vrea și un derichist pentru vita mea, Persi, dar asta n-am. Salut, băieți, vă ascult și pare rău, tocmai un ascultător a cerut și o melodie a mea preferată și voi chiar nu țineți cont și de noi sunt Costel și mi-aș dori să ascult pe Alexandra Stan. Da, a fost deja. Pe cuvântul meu a fost piesa. Nu, stai că asta e altă piesă, e Make Me Beat. Make Me Beat. Make Me Beat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Solo en mi corazón siempre estará. crazy, it makes me mad. orice piesă bună de afară, desigur este semnată David Guetta. Nici el nu cred că știe care atâtea. David Guetta și Florida. S-au remixată mai nou de David Guetta și prietenii lui. Avem Sound of Missing You imediat, Dave Ramone Club Mix. Dar să nu uităm de Kiss Cash-ul care mâine dimineață vine cu 1300 de euro și un super iPhone. Puteți să le câștigați dacă vă înscrieți prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100. Acolo trebuie să trimiteți mesaj care să conțină numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM. E foarte simplu. Sau de asemenea vă puteți înscrie direct pe site-ul kissfm.ro, acolo unde se întâmplă, pe lângă Kiss Cash, multe alte concursuri, campanii, promoții, emisiuni, clasamente, topuri, relatări și așa mai departe. Și tot pe site-ul Kiss FM găsiți și podcastul Kiss Kiss Remix pe kissfm.ro/kkm. Găsiți acolo inclusiv înregistrarea petrecerii de aseară, petrecerea Kiss Kiss Remix din clubul Blue Night din regie. Pentru câteva clipe avem Facebook, dedicații, dar mai întâi Sound of Missing You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I miss hearing your voice, all the words that you said to me. But now this empty space fills me up and takes over me. And I can't escape it. It always keeps coming back. The sound of missing you. I hear it all around. The sound of missing you. The silence is so loud. You. Facebook acum un minut. Flori, Flori, vreau și eu melodia Club Can Handle Me. Flori, cum poți să vrei melodia Club Can Handle Me când ea a fost acum câteva minute, acum vreo, nu știu, 10? Da, cam 10 minute. Raul că a deschis radio-ul acum 3 minute. Păi nu, că mai aveam mesaje de la ea când a ascultat acum o oră și ceva, de-aia sunt foarte nedumerit. Ia să vedem, Kiss FM, locația, noi venim cu distracția, suntem cu prezența, dar ei fac diferența. Kiss, Kiss in the Mix pentru Team Șorenii cu melodia Kittens, I'm in Love, New, New Now. Rareș Popescu, bună, vreau și eu în Kiss, vă rog pentru 11 cei din Brașov, Love in Brazil, Andreea Bănică, foarte bine, o să vină puțin mai încolo. Ia, unde? Rareș? Brânza, Brânza Ana pentru cei mai tari, Basarabeni, Valentina, Ana și Vadim, Pop Kiss. Jauca Diana pentru mămăruță cu mesajul spor la lubrifia genunchi în weekend. Mulțumesc de cei mai tari. Uite, o fată frumoasă, Andrew Rox. Bună, aș dori o dedicație pentru camera 34 din căminul 34 din Apoca, din Cluj, Apoca Plus, vizitatorii de rigoare, vă pupez, Andrada. Și încă unul, Mădălina Mădă, hei, salutări, să fie de la mine pentru voi și pentru părinții mei care îmi urlă din camera lor să dau muzica mai încet, salutări din Oltenița. Salutăm acolo! Yo, avem Stereosonic, colegii noștri Alun și Constantin, We Rollin', după care I Love the Trumpet și... Sofia, right here, right now, DJ Young Remix. Despre Almul și Constantin, Stereosonic, trebuie să vă spunem că vă întâlniți cu ei în această seară la Kiss in the Night. Come on! Yo, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, la Kiss.

Sofia, Right Here, Right Now, varianta DJ Young Remix. Avem weekend, deja e weekend la noi și partidul Kiss FM petrece cu ediția numărul 153. Oleg și Dan Fințescu, vă dăm întâlnire mâine seară în Club Castel din Dasă, cu Adelan Târgoviște. Sâmbătă suntem în Club Bazara din Arad și tot acolo vom transmite live pe Kiss FM după ora 24. Gata, continuăm trafic, sunt mixat de bunie maximă. Înainte de asta avem câteva SMS-uri de Kiss-uri la 0722 20 60 20. Bună seara, vreau și o dedicație din partea lui Marius, parfum pentru toți colaboratorii mei din electronică. Okay. Am înțeles foarte tare. Ce are parfumul cu electronica? N-am înțeles. Pentru colegul Mihai care a reparat radiatorul. Bravo DJ Ian și Olic. Să salută Liviu la mulți ani. La mulți ani, Focinste Rune cu cea mai tare piesă. Astea sunt mesaje de pe... De când erau cei de la Narcotic Sound aici în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix, să mergem puțin mai sus. Vă rog frumos, mai dați o dată parola de la concursul. Dacă mi-ai ascultat ce să... Păi la ora asta, la 9:24, chiar așa. Așa. Vă pup Kiss Mania, să fiu dedicație de la Chris din Călăraș pentru iubitul meu Alex, care este la țară cu mesajul: așteaptă-mă, mâine vin și eu sigur la țară, cu siguranță o să vină. Tu crezi că vine? Eu nu cred. Deci... Vreau și eu Mr. Sex Obit pentru toți prietenii mei, Teo din Târgoviște. Deci, nu vezi că e Mr. Am o nebunie cu piesa asta. E Mr. Sex Obear. Bear. Mr. Sex Obear. Ai greșit litera, dar dacă nu uităm pe tastatura QWERTY, vedem că R-ul e lângă T, deci înțelegem greșeala. Nu cred. Gata, single video. Imediat când George Project Infinity și imediat avem Dr. Cucio și La tare se apăstă triste. Cea mai bună muzică. Se ascultă. La Kiss. Hastidi, hastidi, mahini, sanu do tine chamka mari, ari, ari, ari, ari, ari. Din păcate nu mai este ultima piesă anunțată, o să o punem mâine în programul nostru de Back to Back de weekend, de vineri, Olix și DJ Young împreună cu voi la final. Pa, pa, la revedere, ne auzim. Ah, am uitat ceva? L-am uitat pe domnul. Mr. Boba, te-ai... Stai, Maxi, așa nu eram, gata. Te-ai învățat așa să intri la noi în program, să-ți spui tu... În primul rând, ai interviu. Se numește teasing, mă, ce fac eu la voi în program aici. Hai, teasing. Avem interviu cu băieții de la Stereosonic, Almud și Constantin, după ora 11. Da, după ora 20. Iar subiectul serii ar putea să fie... Fii atent, încercăm ceva astăzi și o să încercăm ceva nou în fiecare joi. Deci în ziua cu interviu, voi sunați, nu voi doi, voi ăștia de mai ascultați, așa. După ce faceți voi dacă praf. Dacă ne place, emisia. Sunăm și noi, așa. O facem praf, nu? Hai mă, că am glumit și că îmi place warm-up-ul vostru. Așa? Așa, deci îmi suna, mă sunați și îmi spuneți orice vă trece prin cap atât timp cât nu e porno și vulgar. Și să poate pasă, radio. Ai, ai butonul ăla, își pasă și... Da, ăla aici. Da, hai să nu-i sfătui, ia. Da, butonul ăsta la care se tot joacă Olix de vreo două săptămâni. Da, ne-a făcut creierii barbut. Ok, bine, ne auzim. Ți-a făcut creierii. Mâine dimineață, de la 7 la cluburilor. 6 i-a făcut la matinalul cluburilor, ne reauzim. O să fim back to back, Olix și DJ Young. Da? Da, da. Vezi că te sunăm și noi imediat să spunem ce ne trece prin cap. Păi eu, păi Ovidiu, l-am început cu back to back. Neo la neon, back la back. Vede back-uri neoane și ăsta. Cea mai muzică de electrician, mă scuzați. Dă muzica aia mai ce. Ce se trece prin cap? Un neon. Pe mâine, la revedere, rămâneți cu Boba. Stai, să zic un bug. Știi cum se numește back-ul după ce ia Viagra? Nu. Neon. Ceau, pe mâine.